پسر لایا دا جون می نمی گلزار کرام پسر لایا ستا رنگین گلان می هار کرام او هار کرام پسر لایا غوٹائی گل کرزما دہیلو پسر لایا غوٹائی گل کرزما دہیلو دشتی غرون پوشائیس بند سنگار کڑا پسر لایا ستا رنگین گلان میں ہاں پسر لایا دا جون می نمی گلزار کرام پسر لایا ستا رنگین گلان می هار کرام او هار کرام او هار کرام پسر لایا دا حواز گلشان پوہی کے پسر لایا دا حواز گلشان پوہی کے پسکون میرا سمسور ہاگا چنار کرام پسر لایا ستا رنگین گلان میں ہار کرام او ہار کرام او ہار کرام پسر لایا دا جون می نمی گلزار کرام پسر لایا ستا رنگین گلان می ہار کرام او هار کرام او هار کرام او هار کرام پسر لایا فضا ٹولا بارتی دا پسر لایا فضا ٹولا بارتی دا خوشبو دز ما دا عمر مات خمار کرام پسر لایا ستا رنگین گلان می هار کرام او هار کرام او هار کرام پسر لایا دا جون می نمی گلزار کرام پسر لایا ستا رنگین گلان می هار کرام او هار کرام او هار کرام پسر لایا دا حریت نویل پارا پسر لایا دا حریت نویل پارا پوران بان کی سو حسین گلان کتار کرام پسر لایا ستا رنگین گلان می هار کرام او هار کرام او هار کرام پسر لایا دا جون می نمی گلزار کرام سر لایا ستا رنگین گلان میں ہار کرا او ہار کرا او ہار کرا او ہار کرا پسر لایا زما دا خیال فیزا و خارا پسر لایا زما دا خیال فیزا و خارا ستارا تاک بندی انزور میں سو اشعار کرا پسر لایا ستارنگین گلان میں پسر لایا دا جون مینا می گلزار کرا پسر لایا ستا رنگین گلان می ہار کرا او ہار کرا او ہار کرا پسر لایا زمون گلشن خزان والوی پسر لایا زمون گلشن خزان والوی زما بشام دمین چم بیارا بہار کرا پسر لایا ستا رنگین گلان میں ہار کرا زما بشام دمین چم بیارا بہار کرا پسر لایا ستا رنگین گلان میں ہار کرا او ہار کرا پسر لایا دا جون مینا می گلزار کرا پسر لایا ستا رنگین گلان می ہار کرا او ہار کرا